канібалы за нас. Калі надыходзіць ачуняння, калі сярод ночы прачынаешся ад жадання, калі просіць прынесці з дому новы альфабетнік і бярэшся перапісваць зацухмоленага старога адрасы і тэлефоны знаёмых. Калі хочацца, як у дзяцінстве, схаваць адзенне пад перакуленай лодкай і пераплысці туды назад дзвіну. Калі пачынае цягнуць у падарожжа куды-небудзь у Барселону ці на Сіцылію. Калі прагнецца выпіць пляшачку, то і дзве рэдкага ў тваіх шыротах віна. Паўднёва-афрыканскага з даўкім сухаватым прысмакам прозы Джозефа Кудзэя і фантазіямі пра львоў, што любіцца сярод вінаграднікаў. Новазеландскага, уяўляючы, што акурат такім віном тубыльцы маары, вытанчаныя канібалы-гурманы запівалі засмажаныя філейныя часткі каланізатараў. А найлепей прапусціць праз сваю істоту колькі шклянак аўстралійскага з успамінамі пра адзіную знаёмую табе жыхарку паўднёвага паўшар'я, якая зрэдчас прысылае табе лісты і здымкі, што пакуль не катастрафічна адрозніваюцца ад навечна сфатаграфаванага тваёй памяццю дзявочага аблічча. І просіць, каб і ты пісаў ёй, бо іначай яна зусім забудзе сярод кенгуру і качканосаў мову, якой калісьці ты навучаў яе, нязменна завяршаючы ўрокі практычнымі заняткамі. Ачуняння надыходзіць, калі карціць прапанаваць тост за юравабнасць, як найлепшае віно для свабодных сэрцаў. Калі вабіць пісьмовы стол, на якім здаралася і яшчэ здарыцца столькі неверагоднага.